ไม่มีใครก็ไม่ใช่มาไปก่อนอยู่ใกล้ไปไม่ได้นำมาบนตาบนนำแบบคือมาคนอีกเชื่อแบบนี้ก็ขอแล้วก็ทีมพักตัวไทยมาไทยจอคนพักเชื่อแล้วก็อยู่ไหนเดือนฝ่ายนี้มาฝ่ายนี้มาคนผมจังเวียดเดิมมาจังเวียดเดิมมาเวียดเวียดมาไปซื้อแต่ละที่ไทยนะใครจะไอ้เจ้าก้อนฝ่ายว่าไอ้เนี่ยก็จังก็เลยแบบซื้อมาไทยนะก็ทีมพักของไทย เออไม่จ่าวเลย ไ ม่เหมือน เ ล ยคนที่ไปไทยนะก้อนหญิงก็ไปงานที่ดุคนที่นี่เราเรียกหางหาแท้นั่นว่าบีกแต่มาบีดอไอ้เจ้าหางหัวก้อนก็น่ารักเหมือนกันเหมือนเรียมเรียมไว้ไหนเลยนะแล้วก็ห้อค่ะที่ที่ก็คงแต่ละเดาเดาเดาแต่ที่ไปไทยนี่คนหญิงที่ไทยนะแต่แหละเจ้าก้อนยังได้มาหนึ่งชาติหนึ่งคนแต่คนดุระดับแบบนี้คนคนบีห้อนะหัวก้อนหญิงคนนี้เด็กคนทุ่งก็เจอได้ไงมาคนบีเยอะกว่าได้มาแต่แหละคนที่หัวก้อนก็เด็กนะคนทุ่งก็คนนี้นะคนทุ่งจากท่าเราคนไทยเราคนทุ่งก็สินะความต่อความก็ขึ้นมาคือจะรู้ว่าเจ้าของงานฟังออกมาเนี่ยคงเนี่ยพวกอุ้งเราประเด็นก็ว่าอุ้งหมาอุ้งหนูโตยิ่งอุ้งเด็กนี่แหละเธอจะก่อนเดี๋ยวอุ้งท้าเกิดคนไทยทีนี้คนนะคนเหยียดในคนตั้งก่อนขึ้นนะถามคนขึ้นบีห้องห้องไรเดี๋ยวที่ตกมาห้องไรเนี่ยเดี๋ยวมาเธอเรียกได้ถึงมาจะอีกนะขึ้นมาเรียกของขึ้นเช็คถึงตรงกลางแหวนไงให้ผมด้วยไงถึงแล้วก็ได้ดีเนี่ยเดี๋ยวฉันคนสวยดวงขึ้นมาหนูทำไมล่ะเช่นอีกสามตัวมันผลงานผลพืชจะใจมันมุ้ยอ่ะคนไทยขอให้ได้คนชิมไทย จะ ได้คนเดียวคน คนก็ยิ้มตรงนั้นก ็คือหมาแค่คนชิมไทย ใช่ไ ก่ก้อน ใส่กระเป๋าไปเยี่ยมให้คนอยู่ใดถ่ายยาจะตีบันเยื่อเขาก็กระเป๋าตู้ได้ตีบันตู้ได้ดูบันเยื่อก็อยู่ได้แดงไหลสื่อบินได้ย่อกระทั่งของมันได้ที่เช็ดมันไม่มีหนึ่งที่หนีบเหมือนว่าวันหันหลังจะไม่คงขอนี่มันที่มาด้ามตรงนี้ยึดได้ขอนั้นไม่ก็ฉะนั้นอย่างมาจึงบีจนมันcó được cái sự nhiếp tâm, có được sự an trú rồi thì mới vững vững mà khi mà có bệnh đến với thân của chúng ta là chúng ta sẽ đẩy lui ra được. Chứ còn nhiếp tâm mà chưa được an trú, chưa được làm một nỗi lo, làm một nỗi lo. Cho nên như vậy mà hôm nay mấy con vào đây thì mấy con sẽ nhớ kỹ tập nhiếp tâm. Nhiếp tâm cho cẩn thận, kỹ lưỡng nhất cho được. Rồi được rồi thì tập an trú cho được. An trú cho được thì mới vững vững. Chỉ có 30 phút thôi mấy con, thầy nói vậy. Mấy con ngồi nhiều lắm. 30 phút thôi. Răng cũng, mấy con thấy cái tính lực của mấy con cộng với cái sự mà tu tập của mấy con thì cái bệnh nó có giảm nó có bớt, nhưng mà sự thật mấy con chưa được nhiếp tâm và an trú được. Chứ mà khởi nhiếp tâm an trú được thì không có bệnh nào mà nó tác động vào thân con. Khi mà đụng mấy con thì mấy con tác ý nó bài ra. Cái bệnh mà viêm màng ngạt là tại vì cái phế quản của mình khi mà thời tiết nó thay đổi là nó bị viêm liền rồi, cho nên nó bị ho. Cho nên vì vậy mà cái cơ thể của con coi như là nó cũng có cái tật ở đó rồi. Cho nên hễ mà thời tiết nó bình thường thôi, mà hễ nó có thay đổi cái lắm đầu con bị ho. Hoặc lạnh hoặc nóng nó cũng ho, lại bệnh không ho. Cho nên nó lắm là, nhưng mà nó ho không phải là ho nhiều như người bệnh ho. Nó phải viêm nó thôi, viêm phế quản. Cho nên vì vậy đó mà nó không bao giờ giúp, không bao giờ giúp. Coi như cái chỗ đó là cái chỗ mà học hạt của mình, cái chỗ đó nó yếu. Cho nên ảnh hưởng thời tiết là nó bị vậy. Nó bị rồi con ho. Cho nên nó thấy sao mà đuổi nó thì nó cũng đi đó. Mình xem là nó không hết luôn. Không hết luôn. Khi nào mà con được vào thiền định rồi cái cơ thể con nó sẽ hết, nó sẽ không còn. Còn bây giờ nó chưa có được vào định. Nó bị, nó không có gì hết.